to samo. Powracam do domu już prawie rano, nieraz odbębniłem ten kanon, to też sprawę mam rozpracowaną do granic możliwości. Choć w tej nazad się powtarza, to nigdy nie dość mi, o czym mowa gastrofaza na różne rozmaitości. Kto chce, niech pości, nie tam, wałuwa wzywa. Gdy dotrę na miejsce, lodówa będzie podskakiwać. No więc chyba mam trochę racji, twierdząc, że nie ma nic lepszego od takiej obiadu kolacji. To cud, że głód pozwala jeszcze stać i wrócić na teo. Po wejściu na kwadrat odburzam stereo, pierdolić zdrowe żarcie, dajcie mi cholesterol. Na starcie przegląd arsenału, dobór wiktuałów, co tu wciąć. Zaraz pomału jajecznicę bądź jakieś tosty, ser plus szynka. Plan jest prosty, w myśl hasła nie ma to jak dobra świnka. A świnka cieknie, co to botwinka? Nie, tego gówna nie tknę. Sekret tkwi w dodatkach, jak diabeł w szczegółach. Czosnek, oliwki lub pomidor i ogórek i cebula łapie. Wyższy pułap wiedząc, że zjem zaraz, teraz nagle. Cholera, nie masz żółtego sera? Ej, no i muszę kombinować od nowa. To jest to. Herbatkę zalewa. Jo, zalewaj, to będzie dobrze. Znowu to samo, powracam do domu już prawie rano. Znowu z panią jak Marlon Brando. Mam dialog między prawą a lewą gałką oczną, nogą wykroczną. Powoli do przodu, bo nogi się plączą coraz bliżej podłogi. Podciągam się o poręcz i tak schodek pod tą golgotę z oporem. Szamam jak Hannawal, kiedy spierdoli sezon. Szamam jak szatan, lecz biała szafa działa na mnie źle. Bo kiedy czołgam się, aby zdjąć to ubranie, czuję, że znowu nadciąga ten tragiczny ciąg wydarzeń. Energiczna wolta, zwrot w kierunku muszli. Musi się udać, bo już tuż spadnie kluz. Nigdy nie próbujcie powstrzymywać, gdy żal wam żarcia. Co przyszło, to i odejść musi, to stara prawda. Co pan dał, to i pan ma prawo zabrać. A wanna to gwarancja na sen do rańca. I tak po tańcach przychodzi czas na refleksję. Życie jest piękne, bo rano też sobie coś zjem.